ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين اي بيشك اسا حضرت ابراهيم کي جوان ٿيڻ کان اڳ ۾ هدايت عطا ڪئي اسا کي ان جي صلاحيت جو علم هو اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون جڏهن ابراهيم پنهنجي چاچي ۽ پنهنجي قوم کي چيو ته هي ڪهڙا بت آهن جن جي توهان هميشه عبادت ڪريو ٿا قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين انن چيو اسان پنهنجي پي ڏاڏن کي ان جي عبادت ڪندي ڏٺو قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين حضرت ابراهيم چيو بيشڪ توهان ۽ توهان جا پي ڏاڏا فاسق گمراهي ۾ آهيو قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين انن چيو ڇا تو اسان وٽ حق آندو آهي يا تون مذاق ڪندڙن مان آهين قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين ابراهيم چيو بلڪ توهان جو رب آسمان ۽ زمين جو رب آهي جي انهن کي پيدا ڪيو آهي ۽ آئون ان ڳال جي شاهد ڏيندڙ آهيان وتالله لأكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين ऐं मूंखे अल्लाह जो कसम आहे त आऊं तव्हांजे बुतनि लाइ तव्हांजे वञण खां पोइ ज़रूरु منصوبہ بندی کندس فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون پوءِ ابراهيم وڏي بت کان سواءِ ٻين بتن کي ڀنجي ڀورا ڪيو ته من اهي وڏي بت ڏانهن موٽن قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين انن چيو هي ڪم اسان جي معبودن سان ڪنهن ڪيو آهي بيشڪ هو ظالمن مان آهي قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم کن چيو اسان ٻڌو هو هڪ نوجوان انن کي گٽ وٽ ڳالهائيندو هو ان کي ابراهيم چيو وڃي ٿو قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون انن چيو هو ان کي ماڻهن جي روبرو آڻيو من اوهي گواهي ڏين قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم ماڻهن چيو اي ابراهيم ڇا تو پاڻ اسان جي معبودن سان هي ڪم ڪيو آهي قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون ابراهيم چيو بلڪ اهو ڪم انن سان سندن هن وڏي بت ڪيو آهي توهان انن کان پڇو جيڪر هي ڳالهائي سگهن ٿا فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون اوه پان سمجھي ويا اوه هي پنهنجو پان کي چون لگا بيشڪ توهان هي ظالم آهيو ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ان کان پوءِ اني ڳال تان ڦري ويا چون لگا بيشڪ توکي اي ابراهيم معلوم آهي هي ڳالهائي نٿا سگهن قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم ابراهيم چيو ڇا توهان الله کان سواءِ انن بتن جي عبادت ڪريو ٿا جيڪي توهان کي ڪو نفو ۽ ڪو نقصان نٿا پهچائي سگهن افل لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون توهان کي هي پوجي ڪهڙي سبب سان توهان الله تعالی کان سواءِ بتن جي عبادت ڪريو ٿا ڇا پوءِ توهان نٿا سمجهو قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين انن چيو ابراهيم کي باه ۾ ساڙيو ۽ توهان مدد وٺو پنهنجي معبودن جي جيڪڏهن توهان ائين ڪندڙ آهيو قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين اسان فرمايو اي باه تون ٿڌي ٿي وڃ ۽ تون ابراهيم تي سلامتی کر ۽ انن ابراهيم لاءِ برائي چاهي ٿي پوءِ اسان انن کي ناڪام بنايو ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين ۽ اسان ان کي ۽ حضرت لوط کي ان زمين يعني شام ڏانهن نجات ڏني جنهن ۾ اسان جهان وارن لاءِ برڪت پيدا ڪئي ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين ऐं असां हज़रत इब्राहिम खे इसहाक पुट अदा कयो ऐं यकूब पोटो ज़्यादा करे अदा कयो ऐं सभिनी खे असां सालेह बना وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين اي اسان انن کي پيشوا بنايو اوه اسان جي حڪم مطابق ماڻھن کي هدايت ڪندا هئا اسان انن دا چڱن ڪمن جي ۽ نماز پڙھن جي ۽ زڪات ڏيڻ جي وحي موڪلي ۽ اوه اسان جي عبادت ڪندا هئا ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين اي حضرت لوط کي اسان حکمت ۽ علم عطا ڪيو ۽ اسان ان کي ان ڳوٺ مان نجات ڏني جيڪي برائيون ڪندا هئا بيشڪ يا قوم برائي ڪندڙ گنهگار هئي وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين اسان لوط کي پنهنجي رحمت ۾ داخل ڪيو بيشڪ اهو صالحين ما هو ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم اي حضرت نوح کي اسان حکمت ۽ علم عطا ڪيو ان کان اڳ ۾ نوح پنهنجي رب کي پڪاريو اسان ان جي دعا قبول ڪئي اسان ان کي ۽ سندس اهل کي سختي کان نجات ڏني ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين اي جي قوم اسان جي آيتن کي اڙو سمجھو انن جي مقابلي ۾ اسان نوح جي مدد ڪئي بيشڪ اهي خراب ماڻهو هئا پوءِ اسان انن سڀني کي غرق ڪيو وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين اي توان حضرت داود اي سليمان جو ذکر ڪريو جنهن وقت هي هڪ پوک بابت فيصلو ڪري رهيا هئا جنهن پوک ۾ هڪ قوم جي بکرين رات جي وقت ڀيل ڪئي ۽ اسين هنن جي فيصلي وقت موجود هواسين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين پوءِ اسان صحيح فيصلو حضرت سليمان کي سمجھايو ۽ ٻنهي کي اسان حکمت ۽ علم عطا ڪيو ۽ اسان داود لاءِ جبل ۽ پکي مسخر بنايا جيڪي تسبيح پڙھندا هئا ايه اسان جا كم وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل انتم شاكرون اي اسان حضرت داؤد کي توهان جي لاءِ زرهن ٺاهڻ جو هنر سيکاريو ان لاءِ توهان کي اهي زرهن حملي کان بچائين ڇا پوءِ توهان اڃا به شڪر گزار نه ٿيندا ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين اي اسان تيز هوا کي حضرت سليمان لاءِ مسخر بنايو جيڪا سند حڪم سان ان زمين ڏانهن هلندي هئي جنهن ۾ اسان برڪت رکي آهي ۽ اسان هر شيء کي چڱي طرح ڄاڻندڙ آهيون ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين اي کچھ جن اڑا ہوا جيڪي حضرت سليمان لاءِ ٽوبيو هني دريا ما موتي ڪڏندا هئا ۽ ڪي جن ان کان سواءِ ٻيا به ڪم ڪندا هئا ۽ اسين انن لاءِ محافظ هئاسين وايوب اذ نادى ربه ان مسني الضر وانت ارحم الراحمين اي توهان حضرت ايوب جو ذکر ڪريو جنهن وقت ان پنهنجي رب کي پڪاريو ته بيشڪ مون کي سخت تڪليف پهتي آهي ۽ تون ارحم الراحمين آهي فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين پوءِ اسان حضرت ايوب جي دعا قبول ڪئي ۽ اسان سندس جيڪا تڪليف هئي سا دور ڪئي ۽ اسان ان کي سندس ٻار بچا عطا ڪيا ايترا ٻيا بچا عطا ڪيا इहा असांजे तरफ़ां रहमत हुई ऐं इहा नसीहत हुई इबाद कंदड़नि लाइ وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين اي توها حضرت اسماعيل اي حضرت ادريس اي حضرت ذو الكفل جو ذکر کريو هي سبي صبر کندڙن ما هوا وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين اسا انن کي پنهنجي رحمت ۾ داخل ڪيو بيشڪ هي صالحين ما هوا وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اي توهان حضرت يونس جو ذکر کريو جڏهن پاڻ ڪاوڙ مان نڪتو ان کي يقين هو اسين سندس مٿان ڪاب تنگي نه ڪنداسين پوءِ ان اسان کي اونداهين ۾ پڪاريو ته توکان سواءِ ڪو به معبود ناهي تون نهايت پاڪ آهين بيشڪ آئون ظالمن مان آهيان فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين پوءِ اسان ان جي دعا قبول ڪئي ۽ اسان ان کي غم مان نجات ڏني ۽ اهڙي طرح سين مؤمنن کي نجات ڏيون ٿا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين اي توهان حضرت زكريا جو ذکر ڪريو جنهن وقت ان پنهنجي رب کي پڪاريو اي منهنجا رب تون مونکي اولاد کان سواءِ اڪيلو ڪري نه ڇڏ ۽ تون بهترين وارث آهين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين پوءِ اسان سندس يا دعا قبول ڪئي ۽ ان کي يحيى پٽ عطا ڪيو ۽ اسان ان جي گھر واري ۾ صلاحيت پيدا ڪئي بيشڪ هي سڀئي جڳهين ۾ تڪڙ ڪندا هئا ۽ اسان کي رغبت ۽ خوف سان پڪاريندا هئا ۽ هي اسان کان خوف کندڑ هوا والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها ايه للعالمين اي توهان بي بي مريم جو ذکر ڪريو جيڪا پاڪ دامن هئي پوءِ اسان ان ۾ پنهنجو روح پھڪيو ۽ اسان ان کي ۽ ان جي پٽ حضرت عيسيٰ کي جهانن وارن لاءِ نشاني بنايو ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون بيشڪ توهان جو هي دين هڪڙو دين آهي ۽ آئون توهان جو هڪ رب آهيان پوءِ توهان فقط منهنجي عبادت ڪريو وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون ۽ انن يعني يهودن دين کي ٽڪرا ٽڪرا ڪري ڇڏيو سڀئي اسان ڏانهن موٽندڙ آهن فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون پوءِ جيڪو ماڻهو نيڪ عمل ڪري ٿو ۽ اهو مؤمن آهي پوءِ سندس عمل رائيگان نه ويندو ۽ بيشڪ اسين سندس عمل لکندڙ آهيون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ۽ جن ڳوٺاڻن کي اسان هلاڪ ڪيو انهن لاءِ ناممڪن آهي جو تحقيق هي وري موٽي اچن حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون ايستائين جو جڏهن ياجوج ۽ ماجوج ٻن قبيلن جا نالا آهن کليا ويندا ۽ اهي هر بلندي کان هيٺائين ڏانهن فورن پکڙجي ويندا وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين اي سچو وعدو قیامت جو ويجو آهي پو ان وقت کافرن جو اکيون پٽجي وينديون اوه چوندا هاي افسوس بيشڪ اسين دنيا ۾ انهي کان بي خبر هئاسين بلڪ اسين ته ظالم هئاسين انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون بيشڪ توهان الله تعالى کان سواءِ جن بتن جي عبادت ڪندا هئا اهي سب جهنم جو بارن ٿيندا توهان ان دوزخ ۾ ڪرندڙ آهيو لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون جيڪڏهن اهي بت معبود هجن ها ته دوزخ ۾ نه ڪرن ها ۽ سڀئي کافر ۽ بت دوزخ ۾ هميشه رهندا لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون انهن جون جهنم ۾ داهون هونديون ۽ اهي انهي ۾ ٻڌي نه سگھندا ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون بے شک جن ماڻهن لاءِ اسان طرفان ڀلائي لکھي وئي آهي اهي جهنم کان گھڻو پري هوندا لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون اهي ان جهنم جو گھڻپو به نه ٻڌندا ۽ اهي پنهنجي پسنديده نعمتن ۾ هميشه رهندا لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون انن کي وڏو ڌماڪو يعني اسرافيل جي پھوڪ به پريشان نه ڪندو ۽ ملائڪ انن استقبال ڪندا هي اهو ڏينهن آهي جنهن جو توهان کي وعدو ڏنو ويو هو يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين انا ڏينهن اسين آسمان کي اهڙي طرح ويڙهينداسين جيئن ڪاغذ کي ڪتاب ۾ ويڙهيو ويندو آهي جيئن اسان پهرين دفعي ان کي پيدا ڪيو اهڙي طرح اسين ان کي موٽائينداسين اسان جو اهو وعدو آهي بے شڪ اسين هي ڪندڙ آهيون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ۽ بے شڪ اسان زبور ۾ ذکر کان پوءِ لکيو آهي ته بے شڪ زمين جا وارث منجا صالح بانا ٿيندا ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين بے شڪ قران كريم امت محمد لاءِ کافی آهي وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ان موکلو اسان توهان کي اي رسول عربي مگر سبري جهان لاءِ رحمت ڪري قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون توهان فرمايو مونا وحي موکلي وئي آهي توهان جو معبود فقط هڪ الله آهي پوءِ ڇا توهان سمورا مسلمان ٿيو ٿا فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون پوءِ جيڪڏهن هي منهن موڙيم پوءِ توهان فرمايو مون توهان کي صاف اعلان ڪري ٻڌايو آهي ۽ آئون پنهنجي اندازي سان نٿو ڄاڻا ته قيامت ويجهي آهي يا پري آهي جنهن جو توهان کي وعدو ڏنو ويو آهي انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون بے شڪ الله تعالى ظاهري ڳالهه کي ڄاڻي ٿو ۽ اها ڳالهه ڄاڻي ٿو جيڪا توهان دل ۾ لڪايو ٿا وان ادري لعله فتنه لكم ومتاع الى حين ۽ آئون پنهنجي اندازي سان نٿو ڄاڻا ته متان اها توهان لاءِ آزمائش کچھ وقت جو سامان ہوجے قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون رسول عربی عرض کیو اے مجا رب تو حق سان فیصلو کر اسان جو رب رحمان آہے جن جی مدد گھرجے تھی انن گالن لائے جے کہ تہا چو تھا